Време ли да отидем на ново нещо на Кари? Не е ли живота да е налюка на смъртта? Това започва добре. Това е от сега с... Раздвоението е като при Явора, дами и господа. Не е ли животът една люка на смъртта? Честно, това ли измисли? До тук ли стигна? Стига бе, сигурна съм, че можеш и още. Ева. И нека сега спомена един факт. Смъртта съществува. Ти не. Смъртта ще я има винаги. Теб не съвсем. И да, тя носи черна мантия, коса и лицето ѝ е просто череп. Проблем? Разбира се, така си и мислех. Само не ми казвай, че вярваш в историята Штъркела. Сериозно, надей. Истината е много по-дълга и започна от началото, от самото начало. Докато ние хората си мислим, че владеем света, уважаемата госпожа Смърт си проправя път през душите и сърцата, смразявайки ги и после отнемайки последния дъх. Идва при нас, карни да се привържем към нея, подчинявайки ни на своята генетична програма. И изведнъж изкарва съществото ни. И така, без дори да се осъзнаем на една съвсем безобидна детска люк. А не. И така, без дори да се осъзнаем, ставаме роби на черната дама. Расови проблеми виждам тук. Черна дама. Да, вие си е дамата от следващото стихотворение. Тя прави нямата с косата. Която освен, че те хваща с трапона. Ма тя може би не те хваща с трапона. Тя може би убива твоите роднини. Родините ти. И това е ямата, която е в сърцето ти. Е, не, тя я запълва, бе, брат. Ти забрави всичко вече. Не я запълва, не, ти трябва да я запълниш. Омага, аз не можах да интерпретирам добре това тъй. Ямата яма. Озвучение малко. Така. Така. И освен това сме и роби, така че стана още по-кинки цялата история. BDSM, Кари, BDSM, точка. После без въобще да се замисли. Слага душата ни на една съвсем безобидна детска люлка. Точно така люлка, с дървени подложки, метални дръжки и верига. Това е интересна люлка. Дали е BDSM секс люлка? Оставаме на читателя. Така, истинска, реална, невъобразяема. А това е най-обикновена детска люлка, брите. Дървени подложки. Еми отдолу там къде сядаш. Дъски за сядане. Подложки. Така. И започва. Люлее нас, обикновените хора, които сме достатъчни глупови да и се отдадем изцяло. Карайки ни да си мислим, че живеем. А ние не го правим. И лека по лека постига целта си. Изтисква и малкото енергия, която притежаваме. Продължава да люлее. Този път обаче по-силно от преди. Почти до чукче. Какво значи почти до чукче? Чукче означава, когато се люлееш толкова силно, че... Ай, съдайш горе. Съдайш горе. Чукче, това е някакъв... Не е от моя край. Перник. Карни да летим, мисляки, че сме свободни. Абе, идиоти, нали? И така постепенно достигаме до един етап от така наречения живот, в който отношенията на тази прекрасна люлка стихват. Отношенията на люлката стихват. Интересно. Ей, така изведнъж. Те са горе върху люлката, според мен, в случая. Нищото. И ти си сам. Категорично и безкомпромисно смъртта си отиде. Няма я. Има друга жертва, не си единствен готин. Свикни с това. Това беше супер странно развитие. Бум! Изненадно. Чува се звук. Опа, паднал си. Паднахме в люлката, човек. Чуваш поскърцване на несмазана детска люлка. И единственото, което можеш и трябва да направиш, е да вдигнеш глава. Вдигни я да. Покляни нагоре да. Не се бой. Казвам опа втори път. А някой застанал на твоята любима люлка. Я, ето я и нея. Коя ще попитат някой? Как коя? Смъртта. Поправка любовта. Това се разумно. Да позволи ми да ти задам един въпрос. Не е ли живот една люлка на смъртта? Така. Сега, първо искам да кажа, че традиционната идея за това какво е люлката на живота е смъртта и тези неща. Беше заменена всяко чово люлка, която ми хареса. че не беше actually детска бебешка вилка. Кари успява да се справи много с образи. Определено беше вилка. Браво, Кари, точка. Браво, Кари, точка. Любовта обаче, трябва да кажа, че ми даде като гръмотясно и бе. Аз съм безмолвен. Истинска е реална невъобразяема. Всъщност то може би идеята е да си мислиш за смъртта през цялото време, после да разбереш, че това е било любовта. Защото така като видиш, нали, тук това ме ехва сенс малко, защо си толкова нещастен, че смъртта те изоставя заради някой. Първо. После имаме и тук как ни вивее обикновените хора, които сме достатъчно глупи да се отгледаме изцяло. Как е ние да си мислим, че живеем. А всъщност в края на всяка любов те чака смъртта на този любов. Както в края на живота ти. Ама искаш ми кажеш, че може би има някаква по-дълбока мисъл в това? Абсолютно. Е, измислено е по-добре от стихотворението, защото не сме се мъчили да го римуваме, което доста е помогнало. Помага за словореда, наистина, да разберем малко повече какво се случва. Не е цял. Това ли е идеята на това нещо? Пише ти се супер много за смъртта, смъртта, смъртта и накрая ти се казва любовта и после ако се върнеш наобратно и замениш всичко с любовта, пак make a sense. Е точно това. Е моята идея. Well played, Кари. Well played. Well played. Безмолвен отново на този път във възхищение. 12 точки от 11, Кари. 12 точки от 11, Кари.